Melek gözün kör olsun, hiç mi yolundu çıkmaz? Melek gözün kör olsun, hiçbir yolundu çıkmaz. Bu nasıl ateştir ki dayanar yürek köz çıkmaz? Bu nasıl ateştir ki dayanar yanar yürek köz çıkmaz? Gözün kör olsun, ayrılığı tattın mı? Felek gözün kör olsun, ayrılığı tattın mı? Acılan gözyaşını da birbirine kattın mı? Acılan gözyaşını da birbirine kattın mı? Dolandı geceyi, kapladı pencereyi. Ay dolandı geceyi, kapladı pencereyi. Çözemedim feleğimde sorduğu bilmeceyi. Çözemedim feleğimde sorduğu bilmeceyi. Çözemedim feleğimde sorduğu bilmeceyi. Çözemedim feleğimde sorduğu.